Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze mogą pojawić się jutro w 10 województwach, na początek ostrzeżenia synoptyków z IMGW. Jest areszt dla 3 z 4 oszustów z Szajki Polaków, zatrzymano ich w Hiszpanii. Tam sprzedawali podrabiane mleko dla niemowląt. Francuscy naukowcy i ludzie kultury przestrzegają przed falą antysemityzmu w ich kraju. O burzach, które jutro od rana mogą pojawić się w 10 województwach, alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać od 7.30 i będzie dotyczyło województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Pogoda popsuje się najpierw na zachodzie, a później podobnie będzie wyglądała sytuacja na wschodzie kraju. Podczas burz może mocno padać deszcz, a wiatr w porywach może osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Pomoc państwa dla osób niepełnosprawnych była jednym z głównych tematów poruszonych przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas spotkania z mieszkańcami Mazowsza i Lubelszczyzny. Szef rządu był dzisiaj w Węgrowie i Łukowie. Zdradził, że rząd planuje podniesienie renty socjalnej do poziomu renty minimalnej. Stwierdził, że osoby niepełnosprawne muszą mieć jak najszersze wsparcie. Chcemy rentę socjalną podnieść do poziomu renty minimalnej. To jest koszt około 600 milionów złotych. To jest dodatkowe przekazanie środków dla tych rodzin w wysokości 167 zł, żeby do tego poziomu renty minimalnej dojść. W piątek podczas spotkania z rodzicami osób niepełnosprawnych protestującymi w Sejmie premier zapowiedział m.in. utworzenie specjalnego funduszu dla niepełnosprawnych. Byłby on zasilany z dodatkowego podatku, który zapłaciłyby tylko osoby zarabiające wyjątkowo dużo. Do aresztu trafiło 3 oszustów z Szajki Polaków handlujących podrabianym mlekiem dla niemowląt. Grupę rozbito w Hiszpanii. Zatrzymano 4 osoby. Szajkę rozbiła hiszpańska policja we współpracy z Europolem. Magazyn, w którym przechowywano mleko, był na północy Katalonii. Żeby przyłapać przestępców na gorącym uczynku, policyjni tajniacy udawali, że są klientami. Powiedziała o tym Monika Dopico z hiszpańskiej policji. Wiedzieliśmy, że ma dojść do ważnej transakcji w Barcelonie. Zaczęliśmy obserwację, udaliśmy, że chcemy dokonać zakupu. Mleko nie było szkodliwe dla niemowląt, ale też nie miało żadnych witamin i wartości odżywczych. Szajka kupowała mleko w proszku na polskim portalu, płacąc euro za kilogram. Sprzedawała 16 razy drożej. Wysyłano je do krajów spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim do Chin. Nie ujawniono danych zatrzymanych. Wiadomo, że jest wśród nich mężczyzna poszukiwany przez polską i niemiecką policję. O fali antysemityzmu we Francji pisze w liście 300 francuskich polityków, naukowców, ludzi kina i teatru. Pismo skierowali do mediów, żeby zwrócić uwagę na ten problem. Wezwanie poprzedza zapowiedziane na początek tygodnia ukazanie się książki, w której 15 intelektualistów potępia, jak to określają, truciznę, jaką jest antysemityzm. Marek Brzeziński jest w Paryżu i wie więcej o treści listu. Autorzy apelu zaznaczają, że antysemityzm nie jest sprawą tylko Żydów, lecz całego społeczeństwa. Filozof Pascal Bruckner, który podpisał się pod apelem, stwierdza: Francja musi położyć kres tej nikczemności niegodnej cywilizowanego kraju. Wiele zarzutów pada przy tym pod adresem społeczności muzułmańskiej. Imam Hassan, który także podpisał apel, tak widzi ten problem. Trzeba zacząć od edukacji młodzieży co do zasad współżycia ludzi różnych wyznań. Prowadzimy dialog muzułmańsko-chrześcijański. Niewystarczający jest dialog na temat integracji społeczności żydowskiej. Pod apelem, w którym cytowane są słowa premiera Edwarda Filipa, że Francja bez Żydów nie jest Francją, znalazły się podpisy 3 byłych szefów rządów, a także m.in. piosenkarza Charlesa Aznavoura, byłego prezydenta Nicolasa Sarkoziego czy pisarza Erika Emanuela Schmidta. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Mateusz Fusiarz. 3 punkty jadą do Warszawy. Legia wygrała przy Rejmonta 1-0 z Wisłą Kraków. 2 rzeczy warto odnotować po tym spotkaniu. Po pierwsze, rewelacyjny gol Christiana Pasquato. Warto go sobie zobaczyć w internecie. Po drugie, Legia od 62 minuty grała w dziesiątkę po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartce Jarosława Niezgody. Jak widać, biała gwiazda przewagi nie potrafiła wykorzystać. Zdenek Ondraszek. Zabrakło walki i bramek. Ja nie wiem, co więcej chcemy. Prawie pełny stadion, mamy dużą szansę jeszcze tam powalczyć o to jakieś tam dobre miejsce w tabeli. Nie będę szukał wymówek, nie jestem z tego zadowolony, dlatego że w domu musimy walczyć dużo, dużo więcej. Czołówka po drugiej kolejce rundy finałowej zachowała status quo. Lech ma teraz 58 punktów, a oczko za nim Legia i Jagiellonia. W drugim niedzielnym meczu, tym razem grupy spadkowej, Sandecja wygrała 3-1 z Arką. Do przedostatniej Termaliki Beniaminek z Nowego Sącza traci teraz punkt, a do szóstego Piasta 3. Znamy już 3 z 4 półfinalistów rywalizacji o mistrzostwo w siatkarskiej plus lidze. AZS Indykpol Olsztyn pokonał w decydującym meczu Asekoresowie 3-1. Paweł Woicki. Dramatyczny mecz, dobrze, że udało nam się wygrać. Myślę, że na nich ciążyła ogromna presja. My byliśmy zdeterminowani i troszkę szczęścia zadecydowało o tym, że awansowaliśmy. Na pewność siebie ogromna naszej drużyny. Czujemy się bardzo mocni psychicznie, mimo tego, że 2 emerytów, gdzieś tam 2 czy 3 niechcianych, jacyś obcokrajowcy wyciągnięci z kapelusza i taki składak i przez ten sezon się poskładał. Indykpol w półfinale zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. A z kim zagra z Krabełchatów? Właśnie trwa decydujący mecz Trefla Gdańsk i Jastrzębskiego Węgla. Jest 1-1 w setach. A teraz o kolejnym już sukcesie Maji Włoszczowskiej. Tym razem we włoskim Spilimbergo. Nasza kolarka górska wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Europy w maratonie MTB. A jak sama przyznała, łatwo nie było, bo takie dystanse to nie jest jej konik. Bardzo się cieszę, bo przede wszystkim nie jest zupełnie moja konkurencja, maraton. Miałam duże obawy, czy ja w ogóle to przetrwam. No nie do końca byłam przygotowana na wyścig ponad 5-godzinnym. Cieszę się, że mój organizm to wytrzymał, a i też ciekawe, bardzo dobre doświadczenie dla mnie. Srebro Mai Włoszczowskiej, ale triumf i to podwójny Orlen Teamu w rajdzie Kataru. W rywalizacji kierowców najlepszy był Kuba Przygoński i jego pilot Tom Kolsul, a bardzo dopomógł im pech rywala, Nassera Alatija, któremu zepsuł się silnik. Wygrać w ogóle w Kataru, no to jest niesamowite. I Tom łzy miał na mecie, bo jak się dowiedzieliśmy, no to strasznie się cieszyliśmy i to na pewno jeszcze kolejny fajny znak, że jesteśmy naprawdę w tej czołówce zawodników, która jeździ po prostu najszybciej. Szkoda na pewno Nassera, no bo zawsze no, awaria techniczna jest taka najbardziej przykra, no bo jechał bardzo dobrze. A w rywalizacji motocyklistów najlepszy w całym rajdzie Kataru był Maciej Giemza. Serwis kończymy hokejem. Polska gra właśnie pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Zakończyła się druga tercja i niestety przegrywamy z Włochami 1-2. A teraz pogoda. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, jutro załamanie pogody od zachodu na wschód. Od rana będą przesuwały się gwałtowne burze z opadami deszczu i porywami wiatru. Na termometrach będzie od 17 stopni na północy do 26 na południu. Noc bezchmurna i w miarę ciepła, głównie od 11 do 13 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Od 24 kwietnia do 6 maja pomidory gałązka 4,99 za kilogram, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. Byliśmy obserwowani wtedy, w XX wieku. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied. Przez umysły potężne, chłodne i... Yet across an immense ethereal gulf, minds that are to our minds as ours that are the beasts in the jungle, intellects vast, cool and unsympathetic, pozbawione współczucia, regarded this earth with envious eyes. Slowly and surely drew their plans against us. Obserwowały nas z zazdrością. Wróg. Wojna. On this particular evening, October 30th, 32 million people were listening in on radio. 32 miliony ludzi słuchały Wojny Światów Orsona Wellesa przez radio. a potem ponad 100 lat później, w roku 2050, wybuchła nowa wojna światowa. Kosmiczna. Brały w niej udział 4 mocarstwa. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, Polska. For the past century, the most important process underway has been the decline of Europe. Koniec Europy. And this is the beginning of the story. Początek opowieści. Fragment trójkowego słuchowiska przed sygnałem magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Tak, gdyż to nasze spotkanie zaczynamy najlepszą wiadomością, na jaką nas stać. 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej, dwa teatry, odbędzie się. I to w dniach, pani dyrektor? 29 czerwca zaczynamy, a kończymy 2 lipca, czyli wracamy do systemu weekendowego. Jeśli ktoś dobrze policzy, to nawet mamy 4 dni. Jest to zatem powrót do złotych lat festiwalu Dwa Teatry, a państwo słyszą w moim głosie niezmiennie ten sam entuzjazm, niezależnie od tego, jak bogaty jest program festiwalu, bo powtórzę, to nasze jedyne wspólne święto radia i telewizji. I jak długo istniejemy, na dobre i na złe, nie pozwolimy odebrać nam czerpanej z niego przyjemności, cokolwiek by ona znaczyła. Już przedstawiam gości. Ewa Miejes-Lacroix, dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej. Dobry wieczór. Oraz Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Witam państwa. Dawno nie słyszeliśmy się. Co sprawiło, że festiwal powraca nie tylko do owych 4 dni konkursu, słuchowisk i spektakli, ale także do terminu weekendowego? Kobieta zaczyna oczywiście. Mam nadzieję, że organizatorzy, czyli też i my, słusznie podjęli taką decyzję, żeby wrócić do tego dawnego terminu. Wierzymy, że w ten sposób więcej gości przyjdzie. To jest jakby jeden powód, a drugi, myślę, jest taki, że przez ostatnie lata nie było tak wielu spektakli teatru telewizji, które mogą być pokazywane na festiwalu i mam nadzieję, że ten festiwal przełamie to i pokaże, że mamy dość dużo spektakli, prawie że doganiamy Teatr Polskiego Radia i stąd pewnie też mamy się czym pochwalić i ten weekend, chociaż już taki letni, będzie temu służył. Sytuacja w Teatrze Polskiego Radia, przynajmniej do ubiegłego roku, panie dyrektorze, była relatywnie stabilna. A to dzięki wsparciu finansowemu, bo dzisiaj też o tym chciałabym porozmawiać, jakie otrzymywaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programy pierwszy, drugi i trzeci. Dołączyły do nas rozgłośnie regionalne, które okazało się też było stać na realizację słuchowisk. Ba, były nawet próby, panie dyrektorze, ja dobrze pamiętam, umiędzynarodowienia festiwalu. No tak w skrócie historia Teatru Polskiego Radia na tym festiwalu. Dla mnie jest to zawsze wielkie wzruszenie i wielkie przeżycie. Towarzyszą temu wielkie emocje, czy sprostamy oczekiwaniom, czy wszystko nam się powiedzie. 17 minionych lat dowodzi, że udawało nam się budować prestiż i znaczenie tego festiwalu. O międzynarodowieniu myślimy cały czas. To jest jedna z naszych wielkich ambicji i marzeń, ale my to zawsze podkreślamy z panią Ewą, że jesteśmy bardzo uparci i konsekwentnie staramy się nasze marzenia spełniać, tak jak udało nam się wprowadzić taką ważną część Dwa Teatry dzieciom. Tak ciągle żyjemy nadzieją, że ta część międzynarodowa nam się powiedzie, bo festiwal zasługuje i miejsce, i jego ranga artystyczna, i artyści, którzy tam się pojawiają, a przede wszystkim, którzy prezentują swoje utwory, no to są wszystko wspaniali artyści. Nie chcę tego wartościować, bo każdy tam jest naprawdę bardzo wybitnym artystą i mówi o świecie najpiękniej jak potrafi. I to jest taki manifest sztuki w mediach, stąd... Tak właśnie trzeba to rozumieć, że media publiczne mają do spełnienia bardzo ważne funkcje promowania, propagowania sztuki, rozwijania wyobraźni, obcowania z największą sztuką. To jest nasz obowiązek, a właśnie na festiwalu to jedyne takie dni w ciągu roku, kiedy możemy powiedzieć naszym odbiorcom: cieszcie się, zobaczcie, jakie to wszystko jest piękne, interesujące i jak, no trzeba to powiedzieć, jak nie tylko bawi, ale również wzrusza, również pomaga żyć, odpowiada na wielkie pytania naszego życia, które nas przecież nigdy nie opuszczą. Wspomniał pan dyrektor o zobowiązaniach. My to nazywamy w mediach publicznych misją. Ja zawsze byłam fanką misji, jeżeli mogę użyć tego określenia, i stosowałam wymiennie z pasją, z ogromnym zaangażowaniem. Tego nie można zrobić na zimno i wyłącznie dla kasy i również wyłącznie z obowiązku, więc to powiedzmy, że jest najbardziej słuszna część radia i telewizji, ale zarazem mamy nadzieję, i tutaj już potwierdzam to, co powiedział pan dyrektor, atrakcyjna, wyjątkowo atrakcyjna. Ja wiem, że słuchowisko jest znacznie trudniejsze w odbiorze niż spektakl teatru, telewizji. My miewamy bardzo kameralne spotkania, ale one też mają znaczenie. Ja będę się chwalić. Dzisiaj wierzę w misję, w to, co powiedziałaś, Basiu, bardzo. I ta misja jest rzeczywiście połączona z taką pasją, z talentami twórców, artystów, z tym, że chcemy dobiec do premiery, zaprosić wszystkich. Mówię dobiec, bo się tworzą pewne zespoły twórcze, które zaprzęgają się i rzeczywiście biegną. Może nie ma tak wiele czasu, może tych pieniędzy jest aż tyle, żeby starczyło, a to w ogóle nie o to chodzi. Ale wszystkim przyświeca wspólny cel. My mamy nadzieję, że w tym roku na festiwalu w Sopocie pokażemy państwu nasze spektakle telewizyjne w dwóch salach. To znaczy mamy ich tyle, bo rzeczywiście będzie ponad 20 spektakli, one nie są takie krótkie, więc to będzie taki wypełniony bardzo czas. I chyba jak zobaczymy te wszystkie spektakle i wszystkie słuchowiska en masse, to znaczy te wystawione do konkursu, to wtedy można dopiero poczuć to, o czym mówił Janusz, po co się to robi, w ogóle mieć trochę więcej siły na następne sezony, próbować podsumować, pospierać się o coś, myślę też. Wykreować, przepraszam, coś na przyszłość, no bo to też chyba temu może służyć. Bardzo w to wierzę, że rozmowa w ogóle temu służy, ale też jest to ta kapitalna konfrontacja z naszymi widzami. To jest to, co 2 lata temu wprowadziliśmy z Januszem Nagrodę Publiczności, a w tym roku wprowadzamy jeszcze jedną nagrodę, bardzo podobną do Nagrody Publiczności. To będzie to samo jury dla słuchowisk i dla spektakli telewizyjnych, tak zwane jury młodzieżowe. Ja to kiedyś podejrzałam na jakimś festiwalu na świecie. Młodzież, która oczywiście no ma powiedzmy 18 lat i jest jakoś tam zainteresowana teatrem czy w ruchu amatorskim działa. Bardzo nam zależy na tym werdykcie. To bardzo elektryzująca propozycja. 20 spektakli? Ponad. No, nie mogę powiedzieć dokładnie jeszcze. A ile w Teatrze Polskiego Radia tym razem? Bo wiem, że możemy, to ujawniam tajniki kuchni, możemy zgłosić aż 4 słuchowiska w tym roku. No tak, będzie ponad 30 słuchowisk w konkursie. Znowu więcej. Gonimy się, to przecież nie o to chodzi. No, pożartujmy. Nasze słuchowiska są, Ewo, krótsze, więc ty i tak masz zawsze przewagę. Chcę mieć przewagi, chcę mieć równowagę. No doskonale, ale teraz tak. W Teatrze Polskiego Radia zawsze panowała taka zasada, no to zgodnie z regulaminem, że prezentowaliśmy słuchowiska z ubiegłego, wyłącznie z ubiegłego roku. W Teatrze Telewizji Polskiej w najtrudniejszym czasie, o ile dobrze pamiętam, decydowano się na prezentację wszystkiego, co zostało zrealizowane w zasadzie bez selekcji. Nawet zdarzały się przedpremierowe pokazy. No i oczywiście wzbogacono konkurs o prezentację tego, co miało wcześniej premierę w żywym planie, czyli były to bądź przeniesienia, bądź retransmisje, transmisje. W każdym razie regulamin nie zobowiązywał państwa do prezentacji wyłącznie tego, co w roku ubiegłym. Jak będzie tym razem? Podsumowujemy sezon. To jest wszystko to, co sezon. W sezonie 2017-18, czyli to, co państwo mogli widzieć od września 2017 w Teatrze Telewizji do czerwca 2018 roku. Państwo myślą, że tak powiem, z sezonem, a my rokiem w Teatrze Polskiego Radia. Oczywiście region również został zaproszony, panie dyrektorze. Tak, do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie rozgłośnie radiofonii publicznej w Polsce. Wspomniałam, że również poruszę temat finansowania. Nie wiem, na ile głośno i można rozmawiać w mediach publicznych o tym, jak misja radzi sobie od strony praktycznej. Jak to jest w telewizji i czy ta zmiana jakościowa nie jest związana po prostu z większą zamożnością? Przede wszystkim jest z tym związana, bo takie decyzje podjęły władze Telewizji Polskiej, że finansują całe stałe pasmo w programie pierwszym, w prime time. Pozwala to na sfinansowanie 2 premier w miesiącu przy założeniu 10-miesięcznego sezonu. Czyli to jest zmiana o znaczeniu fundamentalnym. A oprócz tego mamy premiery w TVP Kultura, więc przy dobrym miesiącu są to co najmniej 3 premiery. Oprócz tego Teatr Telewizji ma swojego mecenasa, Państwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest mecenasem Teatru Telewizji i również wspiera telewizję publiczną w finansowaniu Teatru Telewizji. Jak sytuacja wygląda w Teatrze Polskiego Radia? Przepraszam, panie dyrektorze, nie rozmawiamy o tym nigdy, ale tym razem... Sztuka w radiu jest finansowana przez naszych słuchaczy, czyli z abonamentu. Jeżeli nie ma dotacji z ministerstwa. Oczywiście. Takie dotacje zdarzały się w przeszłości, ale zwykle były ze wskazaniem na określony cel. Jeżeli udawało nam się taką przychylność pozyskać, to otrzymywaliśmy dodatkowe środki. To bardzo różnie w różnych okresach wygląda, ale zasadniczo większość utworów jest finansowana przez naszych słuchaczy, czyli święte słowo abonament. Tak. To teraz obiecajmy Państwu, że spotkamy się w stosunkowo niedługim czasie, by porozmawiać o szczegółach. Taka już tradycja w programie trzecim, że festiwal poprzedza długa audycja. W tym roku planuję 2 godziny. Będzie to Trójka pod Księżycem, tuż przed rozpoczęciem festiwalu, ale stopniowo też będziemy ujawniali pewne szczegóły związane z programem festiwalu. Dzisiaj pozwolę sobie zapytać o jeden z najpiękniejszych punktów tego programu. Wielka nagroda festiwalu Dwa Teatry. Proszę Państwa, ten moment, myślę, bardzo wzruszający. Zostali wybrani laureaci i Janusz z tymi laureatami już rozmawiał. Tak, przyjęli to z wielką zaproszenie. Radością. Dla nas to po prostu zaszczyt. W tym roku będzie to wyjątkowa para, która już kiedyś się w przeszłości spotkała. Pani Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. No fantastycznie. My jesteśmy pierwszymi, którzy usłyszeli tę wiadomość. Jestem niezwykle dumna z tego powodu. Przypomnijmy, że pierwszym laureatem Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry był Gustaw Holubek i to rzeczywiście był wzruszający moment. Ja pamiętam jeszcze w tym starym kinie, takim kinie, które już nie istnieje, w skromnych warunkach na tej brzydkiej scenie. No właściwie nie była to scena, no bo pod ekranem pojawił się i w momencie, kiedy odszedł, najpierw pomyślałam właśnie o tym spotkaniu na festiwalu Dwa Teatry, kiedy przyjmował tę nagrodę. No to takie moje sentymentalne powroty. Tym razem też będzie bardzo wzruszająco i sentymentalnie, bo któż nie kocha Barbary Kraftówny i Franciszka Pieczki. To nasze wielkie skarby, dowód na to, jak pięknie można spędzić życie w sztuce i zyskać, no właściwie... Chyba jednoznacznie miłość publiczności. Nawet nie wyobrażam sobie tej chwili, kiedy ci wymienieni artyści wyjdą na scenę, wyjdą razem i co publiczność zrobi, bo tam przecież łzy to będą płynąć z wszystkich oczu. To nasi, przecież to trzeba powiedzieć, nestorzy polskiej sceny, filmu, telewizji, radia. Zapraszamy Państwa, bądźcie z nami wtedy. Jeżeli Państwo pozwolą, to w tym momencie powiem stop. Dbając o dramaturgię wydarzenia. Ciąg dalszy, jak powiedziałam, nastąpi. Zapraszam zarówno panią dyrektor, jak i pana dyrektora. Poszerzymy również skład naszych obrad przedfestiwalowych. A tymczasem, skoro pani dyrektor jest naszym gościem, mamy szansę zapowiedzieć kolejną premierę, bo już nie jedną telewizyjną premierę zapowiadałyśmy. Tym razem ma ona charakter rocznicowy, bo tego nie powiedzieliśmy. Ten festiwal odbywa się w roku obfitującym w rocznicę i sądzę, że to też będzie jeden z akcentów 18 festiwalu w 2018 roku. Otóż 19 kwietnia minęła 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim i przypomną Państwo twórczość, a może zapoznają nas Państwo z twórczością Władysława Szlęgla, czyli poety, kronikarza getta. Tak, myślę, że chyba lepiej powiedzieć, że Państwo poznacie tę twórczość. Tak się stało, że pewnie nieliczni znają wiersze Szlęgla czy fragmenty jego zapisków. Pewnie większość z nas zna pewne utwory muzyczne, piosenki Szlęgla, jak choćby Dzisiaj Andzia ma wychodne, czy Tango Notturno. To myślę będzie też dla Państwa pewną niespodzianką, że te piosenki, które znacie, są właśnie autorstwa tego bardzo młodego człowieka. Ja dzisiaj sobie uświadomiłam, że 32-letniego, kiedy musiał odchodzić. 8 maja 43 roku. Tak, wielki talent, tekściarz, kabareciarz, poeta, kochający Warszawę, z niesamowitą świadomością tego, co się dzieje z jego narodem i przed wojną, i w czasie wojny, i kiedy przystępuje do powstania w getcie, ale przede wszystkim też, wydaje mi się, z taką niesamowicie egzystencjalną, nieznaną nutą jego twórczości, z którą bardzo chcielibyśmy Państwa poznać. A tak szybko, świetni aktorzy, cudownie śpiewane, oryginalna muzyka Hadriana Filipa Tabenckiego i człowiek orkiestra, który to wszystko ułożył i wyreżyserował, Artur Hoffman. Także bardzo liczymy na Państwa oglądanie tego spektaklu o 20:35 w poniedziałek. W roli głównej wystąpi Wojtek Solarz z Teatru Narodowego. Tak, jako właśnie autor Władysław Szlęga. Bardzo dziękuję. Naszymi pierwszymi gośćmi dzisiaj byli Państwo dyrektorzy artystyczni Festiwalu Dwa Teatry, Ewa Mijesyla-Króła, kierująca Agencją Kreacji Teatru Telewizji Polskiej. Tak, bardzo dziękuję. Zapraszamy do oglądania Teatru Telewizji. Dziękuję za zaproszenie. Oraz Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Dziękuję, dobranoc, do zobaczenia w Sopocie. A wcześniej jeszcze w magazynie i w Trójce pod Księżycem. Oczywiście. Magazyn bardzo kulturalny. A co dzisiaj w roli intermedium? Dla liści jestem Bogiem, wygrywam z nimi wyścig, tyle lat z każdym rokiem. Las mignie jak złe myśli, umiera ja dalej krokiem. Sięgam po przeżyć kiści, nieśmiertelności okiem. Wjeżdżam liście w szmerach, wywlakłe jak wspomnienia. Jedno i drugie było chwilą słońca i cienia. Jestem tu i teraz, natury jedność istnienia. Widok tek zapiera elektryczne doświadczenia. Stopa tu śpił ziorsko, zamknął pętlę jak zwykle. Ja dalej swoje moją ścieżką toczę się monocyklem. Zaskoczeni? To w roli intermedium. I kto? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ach, cóż to za look? Look. No, może raczej good look niż bad look. Good luck może niż bad luck. Wyglądu swojego ceniać nie będę, ale poziom szczęścia jest wysoki. To gratulujemy, bardzo cieszymy się oczywiście. O tej porze roku nie pozostaje nic innego, jak osiągnąć maksimum poziomu szczęścia. Znaleźć się na tych wyżynach, skoro już weszliśmy na poziom poezji właśnie. Słowem look można bawić się na różne sposoby. Co pokazał Tomasz Kot. I Państwo mogą wiedzieć, mogą też nie wiedzieć. I teraz mamy pewien problem, ponieważ magazyn musi znaleźć sobie jakąś niszę, rozmawiając z Lukiem, bo o muzyce już z Agą i o produkcji tej płyty, która przed nami leży, a której Państwo fragmentu posłuchali, już Państwo rozmawiali z Agą. Nie wiem, czy to było w Erdeku, czy to było w Alternatywie. W Alternatywie. Dobrze. O filmie powinieneś był porozmawiać z Rickiem, bo to jednak jest nasz guru w tej dziedzinie. Może przyjdzie taka przyjemność jeszcze. No a cóż nam w magazynie pozostaje? Zacznijmy od faktów. Kończy się właśnie wiosenna trasa płyty. Kiedy Państwo nas słuchają, uwielbiamy ten motyw bilokacji, jesteś w Lublinie. Lovely Lublin, tak, kończymy trasę. Good luck, to prawda. Festiwal Wschody, bardzo ciekawa inicjatywa. W ogóle myślę, że Lublin, Rzeszów, ta cała wschodnia ściana Polski zaczyna być bardzo atrakcyjnym. Dodaj kulturowym. Białystok, Białystok, Suwałki. Suwałki, oczywiście. Poszedłem troszkę taką południową stroną faktycznie, ale naprawdę bardzo mnie to cieszy, bo w tamte rejony jeździło się tak raz na czas, a teraz właściwie zaglądamy tam równie często, jak gramy w Warszawie, we Wrocławiu czy w Krakowie. To proszę zajrzeć na naszą stronę, bo my zwizualizujemy z Wojtkiem Doroszem Luka w nowym, no w pewnym sensie, tylko w części, w nowym wydaniu, bo to wydanie, które prezentujesz na okładce płyty, jest zimowe. Tak, jesienno-zimowe, tak. Dla tych spośród Państwa, którzy nie wiedzą, to zdanie, że nowy Luk, czyli nowy wygląd Luka, no nic nie znaczy. Więc teraz wyjaśnijmy Państwu, że zazwyczaj występujesz w swobodnym stroju rapera. Jeżeli uznasz, że za dużo powiedziałam, to możesz umknąć. Jesteś inteligentny, prawnik w końcu z wykształcenia. Spróbuję więc sobie poradzić. Dziękuję. Uważaj. Otóż w tej jesienno-zimowej formie masz na sobie marynarkę, a w teledysku masz nawet chyba płaszczyk, to się nazywa dyplomatka, coś w tym stylu, bardzo elegancki. No tak, więc te elementy, które zawiera marynarka, płaszcz, dyplomatka, nie przeszkadzały ci bardzo? Poradziłem sobie. Gorzej było, kiedy trzeba było to wszystko przenieść na scenę i ten pierwszy koncert, gdzie po prostu zrozumiałem, że jednym z najgorszych pomysłów, jakie można sobie zafundować, to jest wymyślić anturaż marynarko-golfowy do koncertu, powiedzmy, poetycko-hip-hopowego, gdzie te teksty są w ogromnej ilości, w ogromnym tempie recytowane, również zwykle w wysokiej temperaturze w klubach, bo plenerów jeszcze nie graliśmy z tym projektem. Ale oczywiście tak, no zabawa formą, wiesz. Trochę, wiesz, wymusił to sam pomysł na teledysk do kompromisów pierwszego singla z Tomkiem Kotem i z Bowską, w którym to jestem strasznie elegancko ubrany, ponieważ bardzo chcę, żeby przyjechał do mnie pociąg. Mój pociąg do miłości, do szczęścia, tak jak wszyscy w życiu czekamy czasami na jakiś pociąg do czegoś. I ten pociąg jakoś nie przyjeżdża, no. A my jesteśmy już tacy eleganccy właśnie w tym golfie, już tak przygotowani uroczyście. No i trochę ta historia to wymusiła, a potem jakby całość mnie pochłonęła. Pomyślałem, że to jest w ogóle ciekawa, przewrotna forma, żeby tak się zaprezentować po tylu latach wierności rzeczywiście szerokim spodniom i w ogóle takiej kulturze ulicy. Może to jest też trochę taka mała metafora na to, że umarł chłopiec, rodzi się mężczyzna, bo rzeczywiście czegoś takiego trochę doświadczyłem w życiu, że chyba te chłopięce lata, kiedy kończy się bajka, zaczyna się komiks, to ja myślę, że już jestem troszkę nawet dalej, już jestem za komiksem jednak. Dopiero w sumie, bo mam 36 lat. Także dosyć późno dojrzewam, ale zupełnie szczerze to poczułem po prostu, że tak, to jest taki moment, gdzie chyba mogę spróbować trochę inaczej podejść do projektu. I tak podszedłem inaczej, bo na wielu płaszczyznach właśnie, na sferze literackiej, wizualnej i na wielu innych w sumie. Uruchamiamy mnóstwo różnych wątków i ciągle mam nadzieję, że gdzieś tam slalomem między Agą a innymi kolegami, którzy z tobą już rozmawiali. No dobrze, czyli to był ten wątek modowy, powiedzmy, czyli wizerunkowy. Ale z drugiej strony czytamy jazzowo-chilloutowe bity, sample z lat, uwaga, 70. Człowieku, no. Niezależnie od tego, ile już masz lat, jako dojrzały mężczyzna grający w filmie Grozy zwanym Dorosłość, ciebie jeszcze na świecie długo nie było. I rzeczywiście nawiązujesz do tamtego klimatu muzycznego. Ja próbowałam przejrzeć sobie album z muzyką lat 70. jakoś, no nie znalazłam podobieństw. Wiesz, że tamte lata kojarzą się nade wszystko z disco, z zespołem ABBA, z naszą muzyką środka, jakże bogatą w tamtych szczęśliwych, gierkowskich czasach, w których nie miałeś szans przeżyć, doświadczyć. Mogą się nie kojarzyć oczywiście, ponieważ te utwory, to co zrobiliśmy na płycie Good Luck, to jest jakby dekonstrukcja lat 70. To jest jakby wziąć cegły z Malborka i zbudować futurystyczny budynek, który nawiązuje w jakiś sposób do średniowiecznego formy budownictwa, ale strukturą i formą jest modernistyczny i bardziej kubaturalny, więc to tak działa. Wszystko już zasnęło. Do mego życia, choć jesieni się jak wyspa. Las to mój telewizor, znów natury restartu politycznych wojen, słów brak hejtu, wodoleństwa. Mam to i derwę szum miłości we mnie mieszka. To mój życiowy hum, nowe żagle na kapestan. Ja i ma bestia, pełna amnestia. Jestem kim innym, ale zasada sama ścieżka. Mój nowy rozdział, lepszy, bo pokraż testach. Coś w nas umiera, coś rodzi się jak parę i królestwa. My użyliśmy po prostu wielu, wielu sampli, fragmentów, zaśpiewów. Czasami Państwo nawet mogą nie wiedzieć, co jest samplem, a co jest nagranym, zarejestrowanym w studiu naszą twórczością, jak na przykład tutaj wstawka dziewczyn z Laboratorium Pieśni. Ale no właśnie no na tym polega zabawa, że sięgamy trochę do tych lat 70. w postaci krótkich dźwięków, zaśpiewów, czasem też stylizacji formy grania, na przykład fortepian w tym projekcie, notabene po raz pierwszy go zarejestrowałem. Jest to prezent od mojego sobowtóra, starszego brata Leszka Możdżera, z którym jesteśmy przerażająco po prostu podobni. I on mi po prostu sprezentował taki fortepian i ja go tam nagrałem w takiej formie, właśnie też trochę stylizując to na takie nagrania z lat 60. na dwa mikrofony, trochę takie rozstojone dźwięki filmowe. To może nawet i dalej, to może nawet lata 40-50. Te zabawa, to jakby muzyka jest dla mnie po prostu taką piaskownicą trochę. Znaczy ciągle chłopiec. Trochę tak. W tekstach się trochę mniej, ale w samej muzyce tak. Będziesz wymykał się temu dorosłemu facetowi jeszcze nie raz. Myślę, to jest cenne też bardzo, wiesz, zachować w sobie. Mam teorię z Tomkiem Kotem, właśnie pracując nad tym teledyskiem, miałem taką refleksję, że mężczyzna ma w pewnym momencie albo kryzys wieku średniego i kupuje samochody, albo po prostu cofa się trochę mentalnie do piaskownicy i wraca do chłopięcej szajby. Więc my trochę wybraliśmy tą drugą formę. Rozmawiamy też trochę o słowach, prawda, że one mogą mieć różne znaczenia. Jedno z takich słów, świadomie go użyłeś, to było słowo projekt, którego nie cierpimy oczywiście, ponieważ wszystko przez jakiś czas było projektem. Mieliśmy wtedy wrażenie, że wszystko jest w fazie przed, że nigdy nie zostanie zrealizowane. Projekt, słowo, ja lubię to słowo, ale oczywiście... Ale tutaj z pełną świadomością, że używasz słowa adekwatnego do zawartości. Wiesz co, początkowo to miała być po prostu moja kolejna płyta. Bardzo chciałem zrobić po prostu zwykłą płytę z piosenkami i znowu mi nie wyszło po prostu. Kiedy pojawił mi się ten pomysł, żeby spotkać się z aktorami, wszystko się zaczęło przeradać trochę w projekt rzeczywiście. To ja bym to jeszcze nazwała konceptem. Tak, to jest znowu koncept album, chociaż niewątpliwie dużo bardziej przystępny, myślę. I też taki był cel, żeby trochę spróbować pójść bardziej w stronę piosenek, czego nigdy nie robiłem. Natomiast powiedziałaś o tych słowach. Zaczęłaś o tych słowach i tak ja się bardzo ucieszyłem, że my porozmawiamy, aha, dlatego że... Liczyłeś, że ja będę próbowała zrozumieć, co autor, czyli poeta miał na myśli? Nie, chodzi bowiem o to, że jest faktycznie zupełnie szczerze w moim życiu czas i o tym nie rozmawialiśmy w innym programie i pomyślałem sobie, że to będzie taki specjalny kąsek właśnie do programu twojego. Mianowicie mowa o tym, że na tym albumie ogromną rolę w moim życiu odegrało słowo, to wiemy, ale ja nigdy bardziej nie byłem świadomy tego, jak słowa wpływają na nasze życie. I ten projekt to jest zaklinanie słowami. Ten projekt mówi o ogromnej mocy słów, dlatego ta warstwa poetycka jest dosyć istotna, bo ja nigdy wcześniej nie byłem tak pewien, że to, co mówimy, myślimy również, ale wypowiadamy to już w formie energii, wpływa bezpośrednio na nasze życie. Czyli ma moc kreacyjną. Tak. To jest temat dosyć już w sumie znany, ale gdzieś tam w tym pędzie codzienności trochę o nim zapominamy. Jesteśmy społeczeństwem, które lubi narzekać. I niejednokrotnie nie wychodzi nam przez to, że narzekamy. Jesteśmy jakby przyzwyczajeni do trochę takiego sentymentalizmu, trochę nuty takiej nostalgii, co jest bardzo piękne i też to w sobie mam, ale to jest często paraliż w jakimś spełnianiu swoich marzeń, celów i po prostu bardzo mocno sobie to uświadomiłem. Muszę ci powiedzieć, że nazwałem tę płytę Good Luck i jakby mam takie poczucie, że jestem strasznym szczęściarzem. Że się odbiłeś? A to na pewno, że w ogóle mam piękny czas w życiu. To jest też oczywiście album o tym, bo ja po prostu po takim niezbyt dobrym okresie kocham, jestem kochany, bardzo fajnie się rozwija ta droga zawodowa, tak konsekwentnie. Nie ma jakiegoś wielkiego boomu, sukcesu komercyjnego ogromnego, ale właśnie wszystko jest tak, jakbym chciał, żeby było. Jestem zdrowy, mam wciąż rodzinę dookoła i to jest w ogóle przepiękny czas, który ja bardzo doceniam. Mówię o tym głośno, że jestem szczęściarzem i czuję się szczęściarzem. Te słowa fruń, nie mam zamiaru tutaj przeprowadzać jakichś interpretacji szkolnej, ale jakby to było dla mnie naprawdę ważne, żeby zaklinać to, że to jutro unosi, to wczoraj ściąga w dół, w przeszłość. Wierzę po prostu w to, że najlepsze przede mną. Są rzeczywiście takie momenty przełomowe w życiu, albo takie symboliczne, jak powiedziałeś o tym, że teraz chciałeś jakby odwrócić bieg historii swojej. Ja tam pomogłem oczywiście. Pomogłeś, ale za pomocą właśnie na przykład słów pozytywnego myślenia, tu nie chcę być banalna. Tak, kiedy powiedziałeś o tym złym okresie, to pomyślałam, że takim momentem przełomowym czy symbolicznym mogło tak nie być, ale w mojej głowie tak jest. To był moment, kiedy spadłeś ze sceny. No, kiedy wpadłem do zapadni. Myślę, że to był taki przeciwległy biegun. W ogóle życie to są te sinusoidy. I oczywiście, że kluczem wydaje mi się jest umiejętność w ogóle bycia szczęśliwym na każdym poziomie tej sinusoidy. Taki rodzaj zen, który jest bardzo trudny. Ale masz rację, tamten moment, kiedy faktycznie 4 metry po prostu poszybowałem do zapadni w amoku tych wszystkich projektów, tego wszystkiego, co na siebie też brałem, w tym pędzie, było przełomowym momentem, ale ja oczywiście zasuwam jak motorek nadal, no ale coś się zmieniło jednak i faktycznie tamten moment był przełomowy. Zwłaszcza, że wpadłem na utworze Kapitan Życiowa Gleba i jak to po prostu ryzykujemy i jakie to jest extreme. Bo wygłupialiśmy się z tego, co widać w filmie Mów Co Chcesz, który powstał z making of z tego koncertu, okazał się materiałem, który udowadnia to, jak ja po prostu sobie to sam gdzieś tam przepowiedziałem. To teraz o takich sprawach bardziej normalnych zaprosiłeś aktorów między innymi, oczywiście muzyków alternatywnych. Też muzyków popowych. To o tych aktorach, bo mówiłeś o Tomaszu Kocie, a tutaj mamy Katarzynę Figury, mamy młodą śpiewającą. Karolinę Czarnecką. Człowieka na fali bardzo, Arka. Jakubika. Wojtka Mysfaldowskiego również. Wiesz, to jest chyba właśnie też element tej zmiany, że ta zmiana nie nastąpiła tylko i wyłącznie w trochę wyglądzie, może w spokoju większym, lekkiej zmianie filozofii życiowej, ale też pod względem sposobu produkcji tej płyty. Ja po prostu chciałem, żeby ten album nie był płytą wyprodukowaną na zasadzie, dobra, warto wziąć taką osobę, taką, ten jest teraz na topie, do tego, tylko po prostu chciałem bardzo zrobić coś, co będzie bardzo radosne, takie naturalne. I ja wiem, że ostatecznie te nazwiska są znaczące, ale ja po prostu się z tymi ludźmi przyjaźnię. Pisałem utwór Kompromisy i wyobraziłem sobie to czekanie na tym dworcu. Z jakimś kotem zacząłem to pisać, mówię z jakimś kotem, zacząłem wyobrażać Tomka trochę w tym, pomyślałem o kocie i zacząłem sobie to wszystko układać. Ja potem mówię, Boże, Mecek, bo kot się przyjaźni z Meckiem, Mecfaldowskim, z którym właściwie w trójkę się kumplujemy bardzo. I mówię, no właśnie, z Meckiem, przecież miałem zrobić z Meckiem teledysk. No właśnie. I nagle tak mi się zaczęło to wszystko układać. Mówię, Jezu, kot, Mecek. W ogóle z Arkiem Jakubikiem miałem też tyle razy, że mówiłem, żebyśmy coś zrobili. No tak. I pomyślałem, ale czad, w ogóle gdyby zrobić taką płytę, gdzie oni wszyscy są i bawimy się formami, mieszamy gatunki filmu, muzyki i oni wchodzą w to w ogóle nie jak w film, tylko że mają możliwość też wyszaleć się, powygłupiać, wyjść z tego schematu filmu, który jest bardzo stresujący, bo Tomek Kot, te sztuczki, które on robi, karciane, tak naprawdę uczył się tego, żeby odstresować film Pawlikowskiego w Paryżu i w tym projekcie chciałem dać im zupełnie inną przestrzeń. To była taka radosna twórczość, Tomek wpadł do studia, słuchaj, jeszcze tu wymyśliłem taki dżingiel w ogóle o słowach związanych z Luke. Nagle wymyśliliśmy, a słuchaj, w ogóle zrobić taką transmisję z pierwszej połowy płyty, jak meczową, porównać w ogóle terminy piłkarskie do muzycznych. I to było super. To była taka właśnie trochę może dziecięca, nie? Ale taka właśnie prawdziwa radość tworzenia w ucieczce od presji różnych. Po prostu byliśmy wolni i spotkaliśmy się w momencie, kiedy trochę wszyscy mieliśmy czasu. Da się to odczuć. To cieszę się, bo to było bardzo ważne, żeby to można było odczuć. Znów powrót do piaskowni. Ta dramaturgia jest bardzo ciekawa. To nie tak często zdarza się. Tak blisko siebie postawić odkrycie, że jest się już dojrzałym, obok tego, że ciągle jednak będzie mi się to wymykało. Tak, to, trochę to tak. Dorosłe i że będę próbował powrócić do krótkich spodenek. To widać trochę w tych dwóch teledyskach właśnie Kompromisy i Fruń, jak to są w ogóle różne jednak światy. No ale to też o to chodzi, żeby płyta nie była płaska. Humor humorem, piaskownica piaskownicą, ale jednak z takim rodzajem też sarkazmu i dystansu, który jest po prostu w życiu niezwykle istotny, że właśnie tak naprawdę paradoksalnie im jesteśmy starsi, tym trochę mamy więcej tego dystansu, takiego luzu, którego w sumie brakuje nam tak od 17 roku życia, kiedy spada ta presja wyboru matury, kierunku, studiów, pracy, kredytu, domu i bardzo ważne było znowu to w sobie odszukać. Dystans jest czymś takim, że człowiek po prostu lepiej przyjmuje każdy dzień. O to dokładnie chodziło i dlatego uciekliśmy do formy filmu, dlatego zaczyna płytę ludzki film, bo właśnie czasem nie wiadomo już, czy to my gramy w filmie, czy to życie jest filmem, czy film jest życiem. Stąd ta koncepcja mówienia o życiu poważnie, ale w formie czasem filmowej, co ma budzić pewną przewrotność. A propos słów, jeszcze ludzki film. Tak, w ogóle miał być taki tytuł płyty początkowo, ludzki film. Mi też chodziło o to, że my jesteśmy dzisiaj strasznie poróżnieni. A bardzo chciałem pokazać, że my wszyscy jesteśmy w tym dokładnie samym filmie, przeżywamy te same emocje, jesteśmy poddani tym samym crash testom, że tak może znowu trochę zmakaronizuję. To miał być trochę też taki czynnik łączący, wiążący nas. Wiesz, to może tyle, bo chciałabym, żeby państwo sami odkryli też coś na tej płycie. Myślę, że jeszcze coś zostawiliśmy. I co? No i do zobaczenia na wiosenno-wakacyjnych ścieżkach. Nieraz się spotykamy. To tu, to tam, także to jest fajne. No i masz ładne okulary. Dziękuję. L.U.C. Luke Łukasz Rostkowski i jego nowy koncept na płycie pod tytułem Good Luck dla wszystkich. Magazyn bardzo kulturalny. Luke miał wystąpić w roli intermedium, a zdominował to wydanie magazynu, które zamykamy przypomnieniem, że jutro jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W Trójce obchodzimy go od samego początku, czyli od momentu, w którym UNESCO ustanowiła, bo to organizacja, ów Dzień Książki, Światowym Dniem Książki. No i od lat też, przynajmniej w Trójce, ma on dwa warianty, to znaczy po pierwsze kataloński, bo tam powstała idea tego święta, w Hiszpanii od 1930 roku, bo 23 kwietnia roku 1616 zmarł m.in. Cervantes. Jest to zarazem, proszę uważać, Dzień Świętego Jerzego, czyli patrona Katalonii. Po drugie jest wariant brytyjski, bo 23 kwietnia 1616 roku zmarł William Shakespeare. Ale i tutaj sytuacja zaczyna się bardzo komplikować. On też prawdopodobnie urodził się 23 kwietnia, naturalnie w innym roku, co przypomni nam za moment nasz ostatni, dzisiaj niestety telefoniczny gość, którym jest pan profesor Jerzy Limon, dyrektor, twórca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Panie profesorze. Dobry wieczór. I dziękuję za tak wspaniałą fonetykę mojego imienia. Wszystkiego dobrego z okazji Wigilii pana profesora imienia. Dziękuję bardzo i witam wszystkich państwa. Właśnie, panie profesorze, bo przeczytałam w ogólnodostępnym źródle, że również święty Jerzy jest patronem Wielkiej Brytanii, czy to prawda? To prawda, rycerstwo zawsze kochało świętego Jerzego, walczyło ze smokiem wroga. Najpierw to z muzułmanami, później to był smok papiestwa, no i zawsze ten święty Jerzy im pomagał. I tutaj właśnie ta komplikacja, jedna z licznych zresztą, które wymieniłem, polega na tym, że akurat Brytyjczycy nie obchodzą Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Dniu Świętego Jerzego, bo ważniejszy dla nich jest ów patron i tak dalej, i tak no dalej. No taki krzyż świętego Jerzego jest elementem flagi brytyjskiej. To teraz inne komplikacje, mianowicie zarówno Cervantes, jak i Szekspir zmarli, przepraszam, że uśmiecham się, ale to zawsze mnie bawiło, 23 kwietnia 1616 roku, tylko że to nie był ten sam dzień. Czy profesor może po raz setny wytłumaczyć nam, dlaczego były to dwa różne dni? No więc astronomowie już od dawien dawna ostrzegali, że czas, który mierzymy, jest niezgodny z ruchem planet. I to są minimalne może różnice w ciągu roku niezauważalne, ale te sekundy i minuty się kumulowały, aż w końcu urosły do iluś dni. I w czasach pontyfikatu papieża Grzegorza postanowiono wyrzucić 10 dni z kalendarza. Natomiast w Anglii i wielu innych krajach nie przyjęto tej zmiany, również w Rosji nie przyjęto i do dzisiaj ten kalendarz, który prawosławni używają w Rosji, jest o 10 dni inny od naszego. Królowa Elżbieta, której doradcą od tych spraw był wielki astrolog i astronom i wielki uczony dr John Dee, który również wyliczył z większą precyzją, bo doliczył się, że różnica wynosi 11 dni, ale Elżbieta kategorycznie odmówiła, mówiąc, że żaden papież nie będzie jej dyktował, jaki ma być dzień tygodnia. No i Anglicy w tym uporze trwali przez wiele dziesiątków lat. Dopiero w XVIII wieku przyjęli kalendarz gregoriański. Powtarza się też anegdotę o Belgach. Tutaj ja nie mam nic przeciw. Kochamy Belgów i Flamandów i tak dalej, ale Francuzi złośliwi i Holendrzy mają różne dowcipy o Belgach. Jeden z nich dotyczy właśnie zmiany kalendarza, ponieważ Belgowie myśleli, kiedy będzie najlepiej wprowadzić tę zmianę i te 10 dni wyrzucić. Myśleli i wymyślili, że to najlepiej na sam koniec roku zrobić. Jak pomyśleli, tak zrobili. Jak zrobili, to się zorientowali, że Boże Narodzenie sobie wyrzucili. No naprawdę można zawsze na profesora liczyć, czyli wracamy do punktu wyjściowych komplikacji. Cervantes umarł, ale już w kalendarzu gregoriańskim 23 kwietnia, a Shakespeare w kalendarzu jeszcze juliańskim. No ale komplikacji początek to był zaledwie, bo koniec będzie teraz dopiero, kiedy poproszę pana profesora o meritum naszego spotkania, czyli o obchodzenie urodzin Williama Shakespeare'a, a przecież nie do końca wiadomo, czy urodził się 23 kwietnia. Ach, to w XVII wieku, wiele lat po śmierci Shakespeare'a, ktoś napisał, że w czasach Shakespeare'a dzieci chrzczono 3 dni po urodzeniu. A ponieważ w księgach parafialnych zachowała się data chrztu, tu 26 kwietnia, stąd badacze doszli, że Szekspir musiał się urodzić 23 kwietnia, choć ten autor, o którym wspomniałem, jest jedynym, który wspomina o takiej tradycji i z ksiąg parafialnych i innych dokumentów wcale nie wynika, że to była prawda. Także to jest umowna sprawa, tak jak wiele rzeczy w historii. Umowna, nieumowna, Teatr Szekspirowski obchodzi urodziny Szekspira i to właśnie będzie jutro i to będzie 454. rocznica urodzin, bo urodził się w 1564 roku, a to już nie ulega wątpliwości, jeżeli w ogóle istniał naturalnie Szekspir William. No, ale oczywiście, że istniał, tylko od czasu do czasu dziennikarze wymyślają sensacyjne wiadomości i tych kandydatów do Szekspira jest wielu. Mam też zresztą ulubieńca, mogę się podzielić. O. Ten wielki filozof angielski, Sir Francis Bacon, jeden z największych umysłów XVI-XVII wieku i o tym chyba nie mówiłem w audycjach. Tutaj mogę napomknąć, że robił karierę dworską, zanim został filozofem. Był właściwie takim sędzią śledczym od specjalnych poruczeń. Aha. Specjalizował się w przesłuchiwaniu arystokratów i ważnych ludzi. I tutaj udoskonalił techniki przepytywania oskarżonych. Za swoje zasługi został arystokratą i dopiero w drugiej dekadzie XVII wieku został oskarżony o korupcję. To oczywiście była sprawa walki o władzę, bo skorumpowany był cały dwór, także tylko wtedy, kiedy trzeba było, to wyciągano te sprawy i pozbawiono go majątku, tytułów i jak osiadł na wsi, to zajął się filozofią. Wtedy znalazł czas do namysłu nad człowiekiem i światem i świetne rzeczy napisał, ale jako kandydat do Szekspira to jest numerologiczny dowód. Otóż w 1610 roku ukończono pracę nad nowym przekładem Biblii, do dzisiaj używanej w krajach protestanckich na świecie. Jest to tak zwana Biblia króla Jakuba. To było na zlecenie króla Jakuba, który wierzył, że dzięki nowemu przekładowi Biblii uda się konflikt protestancko-katolicki zakończyć. I nad przekładem pracowało 46 teologów pod wodzą Francisa Bacona. To był rok 1610. W tym roku Szekspir też ma 46 lat. To napięcie, rozumiem, rośnie. Ale jeśli zajrzymy do nowego przekładu Biblii Jakuba, to w 46 psalmie 46 słowo od początku to jest szejk, a 46 od końca to jest spir. Czyli układa się na kryptogram, poprzez który, jak chcą niektórzy, Francis Bacon chciał podkreślić, że to on jest Szekspirem. Cudownie. No. Fajnie by było, gdyby współcześni śledczy mieli umysł Francisa Bacona. Panie profesorze, a więc jutrzejszy dzień w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. No nie jest to krągła rocznica, więc rozumiem, że bez większych ekscesów. No ale wygląda ładnie, 4-5-4, prawda? To. I co w związku z tym? W związku z tym pokazujemy teatr i to teatr taki może mniej znany, ale bardzo niecodzienny i artystyczny. Teatr Papachema został założony przez młodych artystów, absolwentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku. Ten teatr oglądaliśmy już na naszym Szekspirofie, to jest nurt ofowy Festiwalu Szekspirowskiego, bardzo nam się tutaj podobał, no i chcemy pokazać Poskromienie złośnicy. Proszę po angielsku podać tytuł. The Taming of the Shrew. Doskonale. Rok 1594. Tak, chociaż to jest data znów umowna wystawienia, czy Szekspir napisał w tym roku, to być może. Natomiast Poskromienie złośnicy często jest interpretowane jako właśnie taki antyfeministyczny nawet tekst. No straszna, złośliwa Kaśka. Nie tylko złośliwa, ale i mądra, i dowcipna, i to nie przelewki z nią. No i tutaj feministki dzisiejsze i ludzie teatru mają pewne kłopoty. Tak jak z Kupcem Weneckim też nie wiadomo, co zrobić, bo to ten antysemityzm renesansowy tam jednak gdzieś jest. W każdym razie tutaj na pocieszenie wszystkich, którzy ubolewają nad tym, że Szekspir napisał taką sztukę, powiem, że powstała druga część tej sztuki. sztuki, napisana przez Johna Fletchera kilka lat po premierze sztuki szekspirowskiej pod tytułem The Tamer Tamed, czyli poskramiacz poskromiony. Ta sztuka nie była nigdy tłumaczona na polski ani wystawiana u nas, ale jest bardzo śmieszna, trochę obsceniczna. Widzimy głos zupełnie odmienny z tego samego okresu. No to bardzo ciekawe. A wracając do Teatru Ofowego z Białegostoku, który jutro wystąpi. Po raz pierwszy na głównej scenie i zainteresowanie było tak wielkie, że dodatkowe przedstawienie zaplanowaliśmy na wtorek. Także ja się bardzo cieszę, że przedstawienia, które nie są grane koniecznie przez największe gwiazdy serialowe, że Teatr z Białegostoku przyjeżdża do Gdańska, do Teatru Szekspirowskiego i że sprzedajemy prawie na pniu przedstawienie. To jest bardzo budujące. Rozumiem, że występy tego oto teatru są uświetnieniem urodzin Szekspira. Na pewno go najbardziej cieszy to, że jest grany i wciąż żywy, jak chciał tego Jan Kot. Panie profesorze, no życzę, żeby pan profesor za bardzo nie męczył się jutro, żeby cieszył się swoim teatrem i nabierał już sił przed, mam nadzieję, odbędzie się również kolejnym festiwalem szekspirowskim latem. Szykujemy się do festiwalu i mamy bardzo ciekawe propozycje, tylko napomknę, że będziemy mieli między innymi Szekspira z Sardynii w języku sardyńskim. Będzie też przedstawienie z Iranu, będzie przedstawienie Miarki za Miarkę z Pragi w reżyserii Jana Klaty, co też na pewno wzbudzi wielkie zainteresowanie. Bardzo ciekawy i różnorodny program. Nie mówiąc już o Szekspirowie, ten Szekspirow bardzo nam się rozwija. Trudno rozstać się z profesorem, ale jeszcze my nie powiedzieliśmy, że Gdański Teatr Szekspirowski obchodzi dziesięciolecie. To znaczy instytucja obchodzi dziesięciolecie, założona przez trzy ciała, dwa samorządy i przez fundację. Nie oznacza, że teatr jako budynek istnieje, bo otwarcie było, przypomnę, w 2014 roku. Świętowaliśmy, bo to w Gdańsku nie tylko przybył teatr architektonicznie zupełnie niezwykły i unikatowy, a tutaj się pochwalę, że w ciągu tych 4 lat od otwarcia ukazało się ponad 50 artykułów w prasie światowej architektonicznej. Także to cieszy, że funkcjonujemy również jako, jak to się dzisiaj mówi, destynacja nie tylko turystyczna, ale architektoniczna i oczywiście codziennie mamy wycieczki zwiedzające teatr. Nadal są kontrowersje, bo niektórym się nie podoba, ale tak jak można się zawsze pocieszyć mądrością starożytnych, którzy mówili, że tam, gdzie się tak samo myśli, tam się mało myśli. Panie profesorze, w takim razie raz jeszcze wszystkiego dobrego z okazji zarówno imienin jutrzejszych, jak i urodzin Williama Szekspira. Pan profesor Jerzy Limon był naszym ostatnim dzisiaj gościem. Dziękuję i do widzenia. Zapraszam do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Przyjmujemy zaproszenie. Magazyn bardzo kulturalny. A jeszcze wracając do jutrzejszego dnia, przypomnijmy, że w roku 2001 UNESCO, tak, ta organizacja ustanowiła tytuł Światowej Stolicy Książki. No i pierwszą taką stolicą został Madryt, oczywiste. Obecnie stołeczność rozpoczynają Ateny, a w roku 2016 ten tytuł otrzymał Wrocław, który zarazem był Europejską Stolicą Kultury i wtedy narodził się pomysł, żeby stworzyć hymn Światowej Stolicy Książki, żeby ten hymn powędrował w świat i żeby wszyscy na całej kuli ziemskiej ten hymn w tym samym mniej więcej czasie śpiewali. Tak to sobie wyobrażam. Hymn bardzo ładny powstał. Słowa pożyczono od Tadeusza Różewicza, no jakże żeby inaczej, od poety wrocławskiego. To wierszyk zatytułowany Włosek, dlatego zdrobniłam, poety z roku 54. A muzykę do tego wierszyka skomponował Jan Kanty-Pawluśkiewicz. No i tak powstał hymn, którym zakończymy to wydanie magazynu. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję do usłyszenia niebawem, a tymczasem do hymnu.